صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تدع ما تعالى عن رائحة شيئين، اللهم اغفرنا جميعا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. عرض شد بحث درباره استصحاب عدم عملی بود به مناسبت که اصحاب بحثی راجع به تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص مطرح کرده بودن. این مناسبت متعلق بحث استصحاب عدم عملی شد. عرض شد بحث اصلش این بود که اگر در دلیل بود که کل امرأت تردم الی 50 سنه الا ان تکون امرأتا من قریش، وقت شک بکنید در خانمی که قرشی هست یا نه، میشه به عموم عام کل امرأت، چون قرشی ازش که احراز نشده بگیم مثلا عموم کل امرأت تردم الی 50 سنه تعصب بود. از شد مشهور بین قدما نسبت داده شده مثلا تا قدما کشیه که تمسک به عام اشکال داره. خب اگه تمسک به عام شد که جای بحثی هم نیست، بحث تمام. اما مشهور بین متقدمین تمسک به عام نکرد. حالا اون کسانی که تمسک به عام نکردن، بحث دیگر اینجاست که میشه با اثارات عدم قرشیه به زمینه اثارات عدم قرشیه بیم حالی امرأتون لیست قرشیه ف حکم بکنیم به این که ایشان تا 50 سالگی خونه هیز بقیهش استفاده، یا این اصالت عدم قرشیه هم جاری نمیشه، یعنی نه به اصول لفظی که عام باشه مراجعه میکنیم نه به اصول عملی که استصحاب به اصطلاح خودشون تعبیر شده بشه به استصحاب عدم عزلی، نه به این رجوع میکنیم نه به اون. عرض کردیم مبانی کلن سه تاست، رجوع به اصل عملی، اصل لفظی میشه که به قدما نسبت داده شده، و مفصلن عرض کردیم در متأخرین مرحوم سیدی از دیسا و عبره هم قائل به این مرحوم. دوم این که به اصل لفظی مراجعه نمیشه، به اصل عملی میشه. مرحوم استاد آقای خویی و عده‌ای بر این مبنا هستن که به اصل لفظی نمیشه اما اصل عملی مشکل نمیشه. قول سوم به اصل عملی هم مراجعه نمیشه کرد، نه اصل لفظی نه اصل عملی، که از کردیم مرحوم ناینی قدس الله نفسه مرداش اینه و خود این حقیر هم مردم بر همینه که به اصل لفظی و عملی هر دو رجوع نمیشه. بحث در اینجا رسید، مرحوم استاد کلمات مرحوم ناینی رو نقل کردن در تقریب عدم جریان استصحاب عدم عزلی، سه تا مقدمه به اصطلاح برای کلمات مرحوم نعیمی آوردن و بعد خود ایشان به مناقشه پرداختن. عرض کردیم مرحوم استاد نسبت به اون سه مقدمه با مرحوم نعیمی مناقشه نداره، اون سه مقدمه را قبول داره. نقطه اختلاف در چیز دیگری و اون در اینه که ما اگر تخصیص داشتیم، تخصیص چون موجب یک نوع تعنون عام به ضد خاص میشه، به نقیض خاص میشه، آیا مراد از نقیض خاص اون عدم محمولیشه یا عدم نعتیه؟ اختلاف اینجاست. یعنی وقتی گفت کل امرأت تردم الی 50 سنه الا ان تکون امرأتا من قریش، پس این تخصیص موجب میشه که دلیل ما اینطور بشه کل امرأت غیر قرشیه، کل امرأت غیر قرشیه تردم الی 50 سنه. تا اینجا مرحوم ناینی و مرحوم استاد با استادش آقای ناینی موافقن کل امرأت غیر قرشیه تردم الی 50 سنه، تا اینجا مشکل نداره. مشکل سر غیر قرشیه است، مشکل مرحوم استاد با ناینی. مرحوم ناینی میگه غیر قرشیه به نحوه عدم نعتیه، یعنی هر زنی که دارای این صفت باشه صفت غیر قرشی بوده. مرحوم استاد میگه نه، لازم نیست صفت غیر قرشی، مراد از غیر قرشی قرشی نباشه، قرشیت ثابت نه، اتصاف به قرشیت نداشته باشه، لازم نیست اتصاف به عدم قرشی. یعنی فرض کنیم مثل این که میگیم زیدون قائمون، در زیدون قائمون اتصاف زید به قیامه، یعنی قیام در موضوع دیگر نیست، در ورد زیده، یا علی انسان ظاهرکن یا علی انسان کاتبون. این کتاب یک صفتی است برای انسان. و اگر عدمی شد، مثلا گفتیم علی انسانو غیر مثلا نبات، غیر جماده، اگر صفت عدمی شد اینجا دیگه اتصاف نمیخواد، صفت اتصاف مطلب نیست، چون عدم چیزی نیست که اتصاف بشه، توضیحش عرض میکنم، دیگه در اینجا اتصاف نمیخواد. همین که جمادیت از اون نفی بشه کافیه، اتصاف به عدم جمادیت نمیخواد. این اتصاف مثلا کل امرأت تردم الا خمسین سنه الا اندکون امرأت من قرش، یعنی کل امرأت غیر قرشیه. این غیر قرشیه لازم نیست صفت غیر قرشی داشته باشه. همین مقدار که اتصاف به قرشیت نیامد صدق میکنه غیر قرشیه. با عدم محمولی اکتفا میکنیم، نیازی به عدم نعتی نیست. از شو خوب دقت بکنید، کلمات استاد در اینجا یک نوع نظر فنی خالی از اشکال نیست. در اول بحثشون ادعای تلازم و ملازمه میکنن که دروز مفصل متعرض شدید بین عدم نعتی با عدم محمولی، لیکن در خلاف عبارتشون این طور دیده میشه که این تلازم نیست، در واقع به نحو اعتبار برمیگرده. یعنی ایشون قبول میکنن که ممکن از عدم نعتی باشه، ممکن عدم نعتی باشه، ولیکن ظاهر در استثناء و تخصیص عدم محمولیه. من عرض کردم دیروز چند دفعه این مطلب رو عرض کردم، خیلی آیان دقت بکنن چون در تقریب مطلب خیلی موثره. چون گاهی اوقات این تصور هست که در جایی که ما عدم داشته باشیم مطلقا عدم نعتی همون عدم محمولیست، مطلقا. حالا برای اینکه این کلمه نعتی و محمولی مثلا از زاویه دیگه نگاه بکنیم، از این زاویه نگاه میکنیم به تعبیر آنهای گروه جدی، شاید در یک جهت عبارتش هم بخونیم فهمات الله، عدم نیاز به ربط نداره، این وجوده که نیاز به ربط داره. مثلا وقتی شما بودین زید قائم است، اینجا نیاز به ربط دارید، قائم رو ربط دارید به زید. اما وقتی بگید زید قائم نیست، زید قائم نیست، اینجا نیاز به ربط ندارید. آقای بروجه میگن نه، عدم هم ربط میخواد، رو بعد توضیح شرز میگن. پس یه نفر بحث سر این است که عدم به هر نحوی که لحاظ بشه، نحوی لحاظش در ادبیات قانونی یا در تعبیرات قانونی تأثیر نداره. این نکته ایست مال عدم امر واقعی است، ربطی به تعبیر قانونی نداره، ربطی به ادبیات قانونی نداره. شما چه بگین زید بینا نیست، چه بگین زید نابینا است، چه موجبه معدوده باشه چه سالبه محصله باشه، فرقی نمی کنه. اون در اون نکته فرقی نمی کنه. اون نکته اینه که ما در امر عدمی اصولا رب تصور نمی کنیم، در عدم بیچیه یا عدم مزاهم باشیم، این در با عظم نبودی فقط در ذهن بود و عدم عدم. پس یک دفعه بحث اینه که هر جا ما عدم نعتی داریم ولو در تعبیر هم بیاد، این مرجعش به عدم محمولیه. ظاهر کلمات استاد که اول ادعای تلازم بود این معناست، ظاهرش اینه، اما انصافش در تأمل در کلمات ایشان این نیست. ظاهرن ایشان قائل به تفصیل هم، خلاصه حرف ایشان سر و ترش به هم در میاریم، قائل به تفصیل هم. و خلاصه تفصیل اینه که ممکن است اتصاف به عدم هم لحاظ بشه، مشکل نداره، ممکن است عدم نعتی هم باشه، اما این عدم نعتی در مثل اشتراک درسته. خوب دقت کنیم فهمه کلمات محاضرات استاد رو به حضر وزارت حالتن آسانه. این به یک مقدار صعوبت داره، شون عبارت واضح نیست، آمین دارم خب ایشان در درس موجبن فرمودن، شما این رسمت درس اصول خدمت ایشان نبود، یا واقعا مثلا مقرر مشکلی داشته. پس یک دفعه ما صحبت اینه داریم که عدم نعتی داریم، نه این که نداریم. مثلا اگه ما اکشنال علما بیرم کستان کسی که اکشنال علما بیرم کسی که این عدم نعتی و لذا باید متصف باشه به غیر فاسق بوده. و لیکن در جایی که تخصیص هست عدم محمولیه تو بقید کرده، یعنی بحث ایشان در حقیقت تشخیصه، میشه عدم معتی باشه میشه عدم محمولی باشه، اما در جایی که تخصیص هست مثلا اگر کل و امرأت تردد الا خمسین سنه الا انتکون امرأت من قرش، یعنی کل و امرأت غیر قرشی، اینجا این غیر قرشیه به نحو عدم محمولیه. دقت کنید این غیر قرشیه در اینجا به نحو عدم محمولیه، اما در اشتراط به نحو عدم نعتی. پس یه عبارت ایشان ظاهرش تلازمه که دیروز خوندی، مثال هم زدم خود ایشان، من هم مثال دیگه زدم که اگر انسان رو به این دیوار باشه پشت به این دیواره، اگر این باشه خب این فهمی به تعابیر نمیدونم این واقعیه دیگه. وقتی که در مقام تقریب میان خود مرحوم استاد، ظاهرش اینه که عدم نعتی رو هم قبول داری ایشان در مقابل عدم محمولی، ظاهرش اینه. پس مشکل ایشان در حقیقت یک مشکل ادبیات قانونی است، یعنی ایشون مجمعن اگر گفت اکرم العالم غیر الفاسق این عدم نعتی، اما اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق اینجا عدم محمولیه. اون نکته اینه، خوب دقت بکنید، اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق اینجا عدم محمولیه، با تخصیص عدم محمولی میشه، با اشتراط عدم نعتی میشه. ظاهر مجموع عبارت ایشان که انسان سر تر عبارت رو با هم جمع رو میکن جمع تطریق و سر رو تخصیل میکنه، آخرش این در میاد که بین این دوتا فرق میذار، یعنی در حقیقت ایشان از یک جهت با مرحوم نائمی همراه شدن، نائمی معتقد از تخصیص موجب تنبان عام به نقیض خاص، ایشون با نائمی همراه شد، استاد ایشان و مارشانسن اصفهانی فرمودن نه تخصیص موجب تنبان نیست، از این جهت با استادشون همراه نشون، با استاد دیگرشون همراه نشون، لیکن در اون نتیجه نهایی باز با مرمو آشانسین همراه شدن. یعنی اون مشکل کار ایشان یک برزخی ما بین مرحوم نائینی و مرحوم آشانسین قائل شدن، ایشون تخصیص رو موجب تنوان میدونن، لیکن این نقیض خاص مراد عدم محمولی است نه عدم نتیجه. مرحوم نائینی اینجا عدم عدم نعتیه، پس اختلاف این دو حضور در اینجا سردن که آیا در تخصیص اولا تعنوان قائل هستیم در تخصیص قائل به تعنوان هستیم خلاف در تخصیص آیه خوی قائل به تعنوان هست، مرحوم نائینی هم قائل به تنوان، تنوان به نقیض خاص بود. دقت بکنید این نقیض که عدمه، نائینی میگه عدم نعتیست، آیه خوی میگه عدم محمولیست، یعنی نائینی میگه اکرم العالم غیر الفاسق با اکرم العلماء الا الفساق اینه کیه، اگر اون عدم نعتیست نه عدم نعتیست، اکرم العالم غیر الفاسق چطور عدم نعتیست، اینجا هم عدم نعتیست فرمون کن عدوشون یکی، مرحوم استاد میگن نفر میکنه. ظاهر سبتی ایشون مطلب من که اشتراط رو با تخصیص فردن تصریح نکردن ما اشتباه نشه، این من میگم با جمع و تفریح چون اگه تصریح کردن چون که ما راحت بود تصریح نفهمدن این مطلب، لیکن محصل مطلبی که از کلمات ایشان ممکنه در بیا اینه، این اصل مطلب ایشان در مطلب نمیدونه از جای دیگری شبیه کلام صاحب کفای استادش انشاءالله بعدن. وقت ایشان فرمودن در همین صفحه 227 دیگه وارد مناقشه شدن با مرحوم اینا، یعنی البته بنا گذاشته بودن که دو بحث بکنن، بطلان ما افاده و استاد و صحت و مخترنا، لیکن یکی شده بالاخره حاصلش میشه. چون ایشون اینجور میگن اما دعوال اولا لعنه فلعنه این فاقه باشه از تخصیص. ببینید تغییرشان به تخصیص دارن در مقابل همون اشتراطه لا یقتضی تغییر موضوع العام. این تغییر در اینجا عرض کردم من سابقاً گاهی ازش تغییر به تنوان میکنن، گاهی ازش تغییر به تغییر میکنن، گاهی ازش تغییر به تخصیص میکنن، حس بندی میکنن، گاهی ازش تقسیم به تنویع میکنن. اصطلاح متعدده، معنا یکیه. این نقطه اختلاف بین مرحوم نانی و آوازی ها و آشانسل اصفهانی است. آوازی ها و آشانسل اصفهانی قائل به این تغییر یا تنوع یا تخصیص یا تنویع نیستن. مرحوم نانی و شاگرد ایشان آقای قائلن لا یقتضی تغییر موضوع العام به کونه متصفا به عدم عنوان المخصص. متصفا ببینید متصفا یعنی چی؟ یعنی عدم نعتی. لیترتب علیه ترکب الموضوع از عرض که عدم نعتیست و محلش، یعنی غیر قرشیت با زرق این دوتا باید با هم جمع، غیر قرشیت، غیر قرشیت داره. این خلاصه یه طرحی که ایشان دارن، ظاهرا میخوان این مطلب رو در جایی که اشتراط باشه قبول، اون وقت وارد بحثش دارن که آره انشاءالله مراجعه میکنم. خلاصه بحث ایشان هم واضحه، یعنی چون چند بار من تقریبا در خلال بحث آوردم این انشاءالله تا حالا دیگه واضح شده. خلاصش اینه، چون مرحوم نعیمی قدس الله و سره فرمودن موضوعی که مرکبه گاهی مرکبه از دو تا ذاته، مثلا اگر زید و عم تو اتاق بودن سرقه داره دیگه اتصاف نمیخوام. چند قسم کرد موضوعات مرکبه رو، در چهار قسم از موضوعات مرکبه اتصاف و ربط نمیخوام، در یک قسمش ربط میخوام. اونجایی که موضوع مرکب است موضوع هم عرض قائم به خودش باشه. مثلا اگر گفت زید عادل خبرش قبول کن، زید عادل یعنی هم با زید باشه، عدالت هم در زید. در اینجا اثر بار نمیشه رو وجود زید و وجود عدالت، عدالت زید و در این محل باشه. ایشون میگن در این جور جاها ربط میخواد، اما اگر گفت مثلا زید و هم در اتاق بودن ربط میخواد، وجود زید احراز میشه، وجود هم هم احراز میشه، کافیه، ربطی نمیخواد دیگه به جاها، وجود ربط نمیخواد، همین دو تا وجود احراز. یا فرض کنید گاهگاهی ممکن است دو تا عرض باشه، ما دو تا موضوع، دو تا محل، دو تا محل باشه، مثل این که اسلام وارث و موت مورث. حالا اگه موت عرض باشه، اسلام وارث و موت مورث، این دو تا موضوعه، اینا هم ربط هم نداره. میشه ربط داد، مثلا گفت اگر متقارن بود، اگر قبل بود، اگر بعد، میشه ربط داد. اما ظاهرش اینه که ذات در نظر، ذات اسلام وارث و موت مورث دیگه اون قیدی اضافه. اما اگر گفت عدالت زید، اگر گفت عدالت زید ربط میخواد، یعنی باید این عدالت در زید باشه. ولذا اگر شما احراز عدالت کردین به احراز زید کافی نیست. مثلا میدونید در اتاق زیدم هست و از اون طرف مثلا میدونید یک عادل در اینجا هست، زیدی هم هست و زید مطلبی رو گفته، خب بگید من احراز زید کردم، احراز عادل هم کردم، یعنی احراز عدالت هم کردم، پس اگر زید مطلبی گفت من قبول کنم. نه خیر، اون عدالت زید، عدالت باید تو زید باشه تا قبول بکنیم، به الا احراز عدالت بکنیم، احراز زید بکنیم اصلا نداره بی اثرش بکنه. پس در جایی بعضی جاها در موضوعات مرکبه ربط میخواد یا نعتیت میخواد یا حالا ارتباط میخواد یا اتصاف میخواد یا عروضان، هر اصطلاحی رو به کار بکنیش، اما در بعضی از موضوعات مرکبه ربط نمیخواد، مثل اسلام وارث و موت وارث ربط نمیخواد. این دوتا محضر رو بشه کافی بود. و آقای خوی حرفشون اینه که اگر امر وجودی شد راست ربط میخواد، مثل این که گفت اکرم العلماء العدود، اگر گفت اکرم العلماء العدود ربط میخواد، بین عادل و عالم باید رفت باشه، یعنی این عدالت در عالم باشه، عالم عادل. اما اگر شما میگید عالم در اینجا هست عادل هم هست، اتصاف رو نمیدونید، اون کافی نیست. میدونید زید عالمه، چون این خونه عادلم هست، زیدم هست. بیاین شما بگید من واجب اکرام، نه اکرام رو زید عادله، عالم عادل. این تا اینجا مرحوم نعیمی با مرحوم آرخویی با استاد موافق، همشون در این جد مون. این نمل کلام اگر گفت اکرم العالم غیر الفاسق، یا الان عربا یه رسمشون شده مثل همین لفظ فارسی ما که نامیانیم نامینا مثلا میگن اکرم العالم الله فاسق، حالا الله فاسق بکنم صاحب هم بکنیم اکرم العالم الله فاسق. ببینید اکرم العالم غیر الفاسق، آقای خویی میگه در اینجا چون عدمه، خوب دقت بکنیم، عدمه نه اینکه وجوده، عرض در وجودش احتیاج به محل داره. خب عدالت اگر محل نباشه که تصور نمیشه، در وجودش، بلکه وجودش این وجود موضوعه، بلکه خب بدونید که بعض زاله فلاسفه اصلا وجود عرض منکر هست، اونجا این وجود موضوع در باب وجودش احتیاج به محل داره، اما در باب عدمش احتیاج به محل نداره. اگر بنا شد عدم فاسق باشه، غیر فاسق باشه، نقیض فاسق باشه، این دیگه احتیاج به معروض نداره، چیزی نیست، این چیزی نیست که احتیاج به معروض داشته باشه، جای تصور معروض نیست. ولذا ما همین مقدار که فاسق محقق نشه کافیه. مثلا اگر گفت زید غیر فاسق، اگر زید غیر فاسق در اتاق است اکرامش بکن، خوب تصور بکنیم، ما میدانیم زید هست و ما میدانیم یا به وجدان یا به بیانه به تعبور یا به اصل عملی، حالا بیه کدوم میدانیم تو اتاق فاسق نیست، خوب دقت بکنیم، فاسق نیست، نه اینکه زید فاسق نیست، اصلا فاسق تو اتاق نیست، آقای خود میان بار میشه، گفت بار میشه، چه مشکل داره؟ اگر گفت اکرم زیدن غیر الفاسق، زید که هست، میدونیم تو اتاق زید هست و میدانیم در اتاق فاسق نیست، این دوتا هم به هم ربط نمیتونیم بدیم، نمیگیم زید لا فاسق، زید غیر فاسق، به هم هم ربط ندادیم، اما میدانیم در اتاق فاسق نیست. خب اگر فاسق نیست، خب میشه زید لا فاسق غیر فاسق برای صدا میباره، تصور بابا ما عنوانمون عنوان زید فاسق که نیست، امر وجودی که نیست، عنوانمون یک امر عدمیست، زید لا فاسق، زید لا فاسق. ولذا عرض کردم این تصوری که آی خویی میکنن در این مطلبشون باید بین اشتراک و تخصیص فرقی نگذارن، چون این نکته نیستی در ادبیات قانونی تأثیر بود، بعضی عباراتشون ظاهرش فرقه، بعضی های ظاهرش فرق نیست، برای علمان در لاحی باید خوبیشون سال برها. خوب دقت بکنید، ایشون میگه شما بیایید بین جایی که وجود نعتیس با جایی که ظاهرش عدم نعتیس فرق بگذارید، در وجود نعتی چون عرض احتیاجی به موضوع داره، بدون موضوع تصور نمیشه، بلکه وجودش این وجود موضوعه، معروضه، به تعبیرشون جوهر، شما در اونجا فقط وجود عرض رو بدونید و وجود جوهر کافی نیست، بدونید زیر تو اتاق هم هست، یه فاسق هم تو اتاق هست، اون وقت در دهی گفتون اگر زید فاسق در اتاق بود مثلا صد تا استخبار بود، مثلا این حالا اینقدر علم داری، یک زید تو اتاق هست، یک فاسق هم تو اتاق هست، این میدونن آیا صد تا استخبار روش واجب میشه؟ نه، چون باید زید فاسق اون رد دقت کرد، اون رد باید احراز بشه، زید فاسق، احراز زید به تنهایی و فاسق به تنهایی کافی نیست. اما ایشون باید بگه اگر عدم آمد، چون عدم این چیه؟ اون دیگه نیاز به معروض نداره، نیاز به موضوع نداره، نیاز به جوهر نداره، لذا اگر به نحوه عدم محمولی هم بود کافیه. شما بدانید در اتاق زید هست و بدانید هم بیان قائم شده، بیان شهادت داد در این اتاق غیر فاسق نیست، این فاسق نیست، نظر فاسق تو این اتاق نیست. خوب دقت، ایشون میگه همین مقدار که شما بگید فاسق نیست و زید هست، این موضوع محقق میشه، میشه اکرم زید هم غیر فاسق. بیانه آمد گفت من میدونم تو اتاق فاسق نیست، حالا فاسق بیانه. یا اصل عملی، تا دو ساعت قبل من تو اتاق بودم فاسق نبود، حالا میدونم زید آمده، نمیدونم فاسق تو اتاق آمده یا نمیگه از ساعت عدم دخول فاسق بود. این همه عدم ازلی، این همون عدم ازلی. نظر خودشونی که رفت میخواد اینجا ها، این مشکل کاره. چرا رفت؟ آه همین، روشن شد مسئله چی؟ پس مدعای آقا عرض کردم این تغییری که ایشان میگن باید بین اشتراک و تخصیص فرق بگذارن دیگه. مخصوصا ایشون دیروز خوندیم عبارت ایشون، ایشون تلازم میدونستن ما به نه عدم نهتی و عدم محمودی. اگر تلازم میدونن تعبیر دیگه تأثیر نداره، تأثیر داره. اما ایشان در اینجا و در یک عبارتی بعد عرض میکنن، معلوم میشه قائل باز به عدم نهتی هم هستن. این تصور باید یه همه جا عدم نهتی عدم محمودی بیست. این که اینگه من فکر بکنی طبق این تصور هر جا عدم نهتی در لسان دیل احسود عدم محمودی بیست، عدم محمودی کافی، نیازی به عدم نهتی نداری. مثل همین مثال را غیر از مثال مرعه باره چیه؟ اکرم زیدن غیر الفاسد. مثال روشن شد؟ تا دو ساعت قبل من تو اتاق بودم قطعا فاسقی تو اتاق نبود، قطعا زیدم نبود. حالا زید تو اتاق آمد، خب من میگم زید که به وجدان تو اتاق، عدم فاسقم به استثناء، پس بگم این زید غیر فاسقه. این آقای خون که همین مقدار کافیه، البته ظاهر عبارتشون همین مقدار مزدار باشه در باب تخصیص. ما در باب تخصیص همین مقدار کافیه، دقیقا همین مقدار که ذات دو جزء رو احراز بکنیم، اون عدم نهتی رو که میشه نتیجه نهتی و ذات موضوع رو احراز بکنیم کافیه. ربط دیگه نمیخواد، نمیخواد بگیم زیدی که متصف از به عدم فسق. ببینیم زیدی همین مقدار زید باشه فاسق نباشه، زید تو اتاق باشه فاسق توی اتاق نباشه، این معنای اکرم زیدن غیر الفاسق. اصلا معنای اکرم زیدن غیر الفاسق اینه. من میگم میگه نه، معنای اکرم زیدن غیر الفاسق این نیست، معناش اینه زید متصف بشه به عدم فسق. اگر شما بدانید در اتاق فاسق نیست، این کافی نیست، باید این رو هم بدانید زید غیر فاسقه، ثابت بشه. به مجردی این که شما بدانید در اتاق زید هست و در اتاق فاسق نیست، این موضوع دلیل محقق نمیشه. اکرم زیدن غیر الفاسق این معنیش این است که زید متصف به عدم فسق. اما عدم چی نهتی؟ عدم نهتی بشه. عقل خودش این رو حکم کنه، وقتی تو اتاق زید باشه فاسقی هم نباشه حتما زید غیر فاسق. خب این میگن مصبت، میگن مشکل مصبت. ناینم میگه بله عقل حکم میکنه، میگه میگیم چون فاسق نیست پس زید لا فاسق داریم، این پس که خود میشه مصبت. هر جا اصل جاری شد در ترتیب اصل یک کلمه پس به بازی اضافه کردی، این میشه مصبت. خود ناینم میگه عدم محمولی جاری میشه اما مصبته. درسته شما میفرن عقل نایی نمیفرن، بله عقل حکم میفرن روشن شد مطلب برای تو. پس این نقطه اختلاف بین این دو بزرگا آن خویی البته ایشون میگه بعد میگه به شکل مفصل، مفصلش همینه دیگه، چیزی خاصی نداره. ایشون میگن در باب عدم، چون عدم نیازه به عروض نداره، عدم چیزی نیست که عروض بده بکنه. اومد ها این اثبات چون محل میخواد، عدالت محل میخواد، بدون محل که معقول نیست که عادل، یعنی باید عدالت جا میخواد جاش زیده، شما عادل بدانید و زید کافی نیست. اما در عدم اینطور نیست، چون عدم جا نمیخواد دیگه، موضوع نمیخواد که رفت نمیخواد. از کردن در مقابل حرف مرموهای خویی عبارت اینطوری در تغییرات مرحوم آقای بروجردی آمده. از کردم فرام در بروجردی صاحبشون آقای حاشیخ نوشته بود، اون یکی میتونم جوان بود احتمال داریم که گاهی اوقات مطالبش درک نباشه، اما بعد از تغییری هم که مرحوم آقای خمینی چاپ کرده، اینم چاپ کرده تا زیر نوشته چاپ شده، این مطلب در هر دو تغییر آمده، گاهی مطلب در هر دو تغییر آمده و هر دو هم اشکار کردن بهشون که عدم در سال مؤثره رفت میخواد. قرص مثلا مرحوم آقای بروجردی میفهمه که عدم رفت میخواد، اشکار نمیکنه، همچنان که وجود رفت میخواد، فاسد رفت میخواد، لا فاسد هم رفت میخواد. اما عرض کردم آقای نشکا آی خویی در ضمن عبارتشون عرض کردم یکمی عبارت همیشه باید همه رو جمع تفریق کرد، همون مقاله معروف فلاسفه رو میگن، ایشون میگه در سالبه محصله رفت میخواد، در معدوله موجبه رفت میخواد. یعنی اگر گفتین زید بینا نیست، این رفت نمیخواد چون نفی رفتی، اما اگر گفتین زید نابینا است، نابینا است، این رفت میخواد. این مطلب هم ایشون در خلال مطالبشون این که من میگم خیلی آقایون اینجا رو با تا آخر نگاه بکنن، این در خلال یک بحثیشون بله ایشون در خلال میفهم نه در صفحه 229 نه قد یؤخذ فی موضوع الحکم اتصافه و عدم شیء، یعنی عرض کردن ایشون معلوم میشه عدم نعتی رو معقول میدونن، در تخصیص عدم نعتی میبینن. خوب دقت کردید، چون ایشون میگن نه قد یؤخذ فی موضوع الحکم اتصافه و عدم شیء، این میشه که همین اتصاف به عدم باشه، نه عدم نفی، علی نحو موجبت معدوله. رضا از کن ظاهر ایشان اینه که به اصطلاح در واقع هم یک فرقی میدونه، در موجبه معدوله اگر باشه ایشون میگه بله چون رفت داره. پس نکته اساسی در نظر ایشان این است که رفت در عدم تصور بکنیم یا نکنیم. بعضی ها معتقدن اصلا تصور نمیشه ولی موجبه معدوله باشه، فرق نمیکنه. بعضی ها بین این دوتا فرق میگذارن، بین موجبه معدوله زید بینا نیست، زید نابینا است، اونجایی که موجبه معدوله هست ربط داره و لذا در اونجا عدم عدم معنعتیه. از اختلاف شما معدولی در دو جزیه. احسن احسن، در حقیقت از کدم خیلی ایشون لذا ایشون میگن نه هم قد یؤخذ فی موضوع الحکم اتصاف و عدم شیئن علا نحو موجبت المعدوله الا ان هذا الاعتبار، میگه ما قبول داریم این اعتبار ممکنه، قد یحتاج الى معونت و عنایت زائده. البته ظاهرا مراد ایشون از عنایت، عنایت در مقام جعل و اعتبار و تقلیم و تشریع، حیث ان صرف عدم شیء بما هو هو لم تؤخذ فيها ایت و خصوصیت من الخصوصیات منها کونه صفتا و نعتا لموضوع موجود فی الخارج ضرورت انه، یعنی العدم بطلان محض، فلا بد فی اخذه نعتا لموضوع محقق فی فی الخارج، یعنی فی الخارج لا بد من اعتبار خصوصیت فی ذلک الموضوع، یک خصوصیتی باید اخذ بشه، الملازم لاخذ لعدم کداله، یعنی نگاه کرده زید متصف به عدم فسق، زید مثل زید نابینا، زید لافاسق، و تلک الخصوصیه یه اضافته او الی، باید اون عدم اضافته او، یعنی اضافه اون عدم الی به موضوع، یعنی عدم عدالت زید اینطوری باید بشه. و من المعلوم انها خصوصیتون زائدتون علا اصل العدم، این زائده اینطور نداره، خصوصا که مقام اعتبار عدم نیست که زیادی و کم درش تصور شد. و اما بعد بذار ایشون اینطور میگه اینجا باب نباید بیاره، و علا تقدیر تحقق حاضر اعتبار، مراد ایشون از این اعتبار عدم نعتی است، یعنی اگر عدم نعتی بود، و اخذ العدم فی الموضوع کداره، کداله کنی نعتن نه محمولن، این تفسیر عبارتیش، فلا یجرل استصحاب، اینجا میگه ما بناییم و آفرون راست هر بناییم، اگر عدم نعتی باشه استصحاب جد نمیشه، همون اشکال معروف نانی حالت عدم نعتی حالت سابق نداره، عدم محمولی حالت سابق داره، مصبت میشه، همون اشکال معروف، یعنی عدم قرشیت این زن که حالت سابق نداره، عدم وجود زن قرشی به اصل مصبت ثابت بکنه که این خانم قرشی نیست، دارم توی این خانم نداره. فلا یجل استصافی موردی لإحراز تمام موضوع اذا کان جزء آخر محرزن بالوجدان لا یجری الا اذا کان لاتصاف الموضوع به حالتون سابقه فعند اذن لا مانعه، اگر حالت سابقه مثلا سابقه فاسق نبود ها بسته آدم فز من استصاف بقائه و بغم من وجدان اله یحرز الموضوع به کلاف، و اما ادارم تکندم توضیحات زائلیست که ایشان فرمودی آن خوبی برای روشن شدن حالتون سابقه له این مثل قرشیت زن فلا یجرد استصحاب و فی و لذا ایشون میگه در اینجا ایشان قبول میکنه، پس قبول میکنه که ما عدم نعتی داریم، اما علاوه بر هذه نتیجه از ظاهر ان عدم عنوان المخصص، ببینید عدم عنوان مخصص، این عدم مأخوذ است در موضوع حکم عام، این عدم که مأخوذه، این مأخوذ یعنی تنوین یعنی تعنون، وقتی گفت اکمل علما غیر الفصا بعد مأخوذ فی حکم العام بعد ورود تخصیص علی ان العدم هو العدم المحمولی و ما هو مفاد لیسه التامه دون العدم النعتی، چون عدم نعتی یحتاج الى عنایت و نصب قرینه و الا فالقضیت و ظاهرتون فی ان المأخوذ هو الاول دون الثانی. حالا یکیشون استظهار میفرمه فردا عبارت کفایه رو میخونید، راه های دیگری استظهار شده تا این مطلب نیست که چون وقتی تمام شد تتمه بحث و تکمیل بحث و عبارت مرحوم کفایی و مرحوم آیه اصفهانی فردا. Oh.